programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Het hoofd van de Russische paramilitaire Wagner-groep zegt dat hij zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen en dat ook zal blijven doen. Hij deelde de boodschap online aan de vooravond van de midterms, waarbij de Amerikanen onder meer een nieuw huis van afgevaardigden kiezen. Nederland maakt met steeds meer landen voorlopige afspraken voor de levering van groene waterstof. Dat zei de premier vanmiddag op de wereldwijde klimaattop in Egypte. Volgens het ministerie van Economische Zaken is de zoektocht naar groene waterstof in een versnelling gekomen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Bij een anti-Zwarte Pietenactie in Emmen zijn 12 mensen aangehouden. De groep verstoorde vanmiddag de raadsvergadering en eiste dat Emmen het uiterlijk van de Pieten tijdens de Sinterklaasintocht aanpast. De grootste terreurdreiging in Nederland komt nog steeds uit jihadistische hoek, waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Maar anti-overheidsactivisten vormen ook een gevaar. Enkele tientallen opruiers ondermijnen met complottheorieën het vertrouwen in de democratische rechtsstaat, schrijft de NCTV. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, het is maandag en dus tijd voor het wekelijkse sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. De 13e speelronde in de Eredivisie stond in het teken natuurlijk van de kraken tussen Ajax en PSV, die met 2-1 werd gewonnen door de ploeg uit Eindhoven. Ajax, Feyenoord, PSV en de KNVB, allemaal zoeken ze een technisch directeur. Waarom wordt deze vacature zo moeilijk ingevuld? Dit en meer gaan we vragen aan onze forumleden, AD-columnist en verslaggever Sjoerd Mossoe, een VI-journalist Marco Timmer en oud-international, oud-technisch directeur en tegenwoordig scout van VVV Mark van Hintem. Meekijken kan via de site nporadio1.nl. We zijn er tot 11 uur. Goed, gaan we beginnen met het moment van de week. Dat doen we eigenlijk altijd. Marco, jouw moment komt uit het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Daar was Marcel Brands, algemeen directeur van PSV, te gast. Hij vertelde over het vertrek van John de Jong, technisch man van Eindhoven. Dat was leefde bij de ROC, niet bij mij. Dat hij niet goed functioneerde. Dat vond de ROC. Ja, de grote vraag is, horen we hier de waarheid? Nou, Sjoerd zat erbij. Nee, ja, maar het is jouw moment van de week, dus jij moet het uitleggen. Het was niet de waarheid. En ik heb destijds de verklaring van Marcel Brands, daar was ik bij, een dag nadat John de Jong bekendmaakte dat hij op zou stappen. Dat was al een ongelooflijk surrealistisch toneelstukje. En ik zat weer met stijgende verbazing te kijken. John de Jong, deze RVC, heeft vorig jaar het contract van John de Jong verlengd. Met aantal seizoenen. Vervolgens wint hij de Johan Cruijffschaal. Hij wint de beker. Hij wordt tweede achter Ajax op 2 punten. Verkoopt voor 60 miljoen. Heeft allerlei hoofdpijndossiers aan het begin van de transferwindow opgelost. Kreeg hij de complimenten van de FC. Haalt Luc de Jong binnen. Xavi Simons binnen. Walter Benitez binnen. Guus Til binnen. Krijgt hij ook de complimenten voor. Houdt Gakpo binnen. Hij houdt Gakpo binnen. En daar gaat het mis. Mm-hmm. En heeft hij lijnrecht tegenover iemand van de RVC gestaan. Tom van Veen, de Jumbo-topman. En dan heeft hij op zijn haaks gezegd, ik ga hem niet verkopen. En Tom van Veen is de financiële man in de RVC. En die heeft zoiets van, ja, maar je moet hem verkopen, want ik wil niet verantwoordelijk zijn voor rode cijfers aan het einde van dit boekjaar. Nou, en daar is het misgegaan. Ja. Dus Brands liegt eigenlijk. Dat is eigenlijk wat je zegt. Hij moet natuurlijk verder met deze RVC-leden. En hij had 2 dingen kunnen doen. Of hij had niet verteld aan zijn directieleden het gesprek met de RVC dat ze vertrouwen hadden opgezegd. Jullie gaan daar niet over, ik ben de directeur, ik ga erover. Of ze waren met z'n vieren naar de RVC gegaan, de directieleden hadden ze gezegd, als John gaat, of als jullie vertrouwen in John opzeggen, dan zeggen jullie ook het vertrouwen in ons op, want wij staan met z'n allen achter hem. Ja, Sjoerd, maar jij zat erbij. Ja. Wat voor indruk had je dan van hem? Nou ja, alle vragen zijn gesteld. Ja, alle vragen zijn gesteld. En hij heeft zijn antwoorden daarop gegeven. Kijk, ik ken deze variant, van meerdere kanten is destijds al bevestigd dat het breekpunt hem zat in de transfer van Gakpo. Brands ontkent dat inderdaad, maar nou ja, heel veel mensen bevestigen dat. En dat lijkt me een vrij uitgemaakte zaak. Kijk, Marco vertelde net over die meneer van Veen van de Jumbo. Wat ik van begreep, is er daarna ook nog door John de Jong gezegd van, oké, als jullie hem per se willen verkopen, dan gaan jullie het ook maar uitleggen als ja. RVC. Dat viel niet helemaal goed. En daar is eigenlijk ook een soort breuk ontstaan. Brands geeft er een creatieve draai aan. Ja. Zo kun je het noemen. Mark van Hintem, gaan we naar jouw sportmoment van de afgelopen week. Heeft alles met deze wedstrijd te maken? Die 2-1 die ligt eindelijk in de touwen. Mooie voorzet vanaf de rechterkant van Sugawara en Pavlidis. Terug naar zijn enkel blessure. Invallen vandaag. Hij mist al een hele grote kans. Maar nu kopt hij raak. AZ is op een 2-1 voorsprong gekomen. Wat kan AZ nog gebeuren? AZ tegen de Dnipro. Welk moment pik jij hieruit? Nou ja, voetbal kan heel mooi zijn, heel lelijk zijn, de voetbalwereld. Maar in dit geval was het heel mooi, omdat er honderden Oekraïners zaten. Allemaal mooi uitgedost en met hun nationale vlag die op de tribune Dnepr toezongen en juichten. En die waren op uitnodiging van AZ, dus die mochten gratis komen. Ja. Bijzonder. Ja. Vond jij mooi om even aan te halen? Ja. Bij deze. Sjoerd, jij kiest het moment van de keeper die volgens jou bij het WK onder de lat moet staan. Hier komt Lazio met de goal. Nee, weer niet. Oh, wat een kansen voor die Italiaanse ploeg. En het is echt wonderbaarlijk dat hij er nog niet in gaat. Nu is het weer Bijlo die daar goed staat opgelet op een poging van Zaccagni, de Italiaanse linksbuiten. Het gaat af en toe veel te makkelijk hoe ze bij Feyenoord achterin worden uitgespeeld. Goeie ingreep van Bijlo die op tijd zijn doel uit is. Mede door een uitblinkende Bijlo won Feyenoord met 1-0 van Lazio. Ging door in de Europa League. Waarom wilde je dit laten horen? Nou, ik vind trouwens niet per se dat hij onder de lat moet staan op het WK, hoor. Ik vind wel dat hij mee moet. Met het Nederlands elftal. Althans, dat lijkt mij volkomen logisch. Nou, ik vond het een opvallende wedstrijd. Ook in het licht van de keepersdiscussie. Op een heel pikant moment. Komende vrijdag wordt de selectie bekendgemaakt. Het is inmiddels een goed bewaard geheim, of een minder goed bewaard geheim, is met het hoe je het uitlegt. Dat Bijlo niet de grote favoriet is van keeperstrainer Frans Hoek. En daarmee ook van bondscoach Van Gaal. Alleen, ze komen nu in een beetje lastige situatie. Want in het verleden was best wel uit te leggen dat Bijlo er niet bij zat. Hij heeft een mindere periode gehad, een wisselvallig, blessures gehad. Dus toen kon je dat nog wel redelijk uitleggen. Maar nu is Bijlo gewoon al eigenlijk een maand of twee uitstekend aan het spelen. Uitstekend aan het keepen. En dan zou het heel merkwaardig zijn als ze hem nu alsnog en opnieuw passeren. Ja, dan kan je eigenlijk niet om hem heen. Nou, dat denk ik niet, nee. En dat geeft ze wel een mooi dilemma. Ja. Feyenoord werd dus in een bizarre Europa Cup pool toch groepshoofd. Wollemark heeft de bal voor Feyenoord. Hoe lang laat hij dan doorspelen nu? Het antwoord is nee, hij laat niet meer doorspelen. Het is klaar. Feyenoord wint met 1-0 van Lazio door een goal. Een curieuze goal van Santiago Jiménez. Met zijn eerste balcontact in deze knotsgek Europese campagne van Feyenoord tot nu toe. Ja, we horen Arman Afsaroglu. Iedere ploeg eindigde dus op 8 punten. Het had zomaar gekund dat Feyenoord laatste werd. Maar uiteindelijk werden ze dus door die 1-0 overwinning op Lazio eerste in de pool en gaan ze naar de 8e finales. De tussenronde wordt dus overgeslagen. Sjoerd, jij was erbij in de Kuip. Vond jij het net als Arman ook een knotsgekke wedstrijd? Eerlijk woord, knotsgek. Ja, het blijft bijzonder, dit soort Europese avondjes in de Kuip. Dat is echt wel iets heel speciaals. En dat voelde je ook nu weer. Het werd opgepompt tot grote hoogte door een hardcore DJ die een gehoorbeschadiging bezorgde, zo ongeveer. Maar daardoor ontstond er wel een heel speciale sfeer weer in het stadion. En krijg je steeds meer naarmate die wedstrijd voordat, ondanks dat Lazio eigenlijk de betere ploeg was in de eerste helft, toch het gevoel dat Feyenoord hem uiteindelijk gaat winnen. Ja. Zullen we even luisteren naar DJ Panic? Daar heb je het lekker. Over. Oh, ja, graag. Lekker. Heb je er even gevoel bij? Hè? Heerlijk. Ja, mag je harder? Fantastisch. Maar dan niet zeuren over tinnitus klachten, ja. Vind ik. En bekers bier die in je nek vliegen. Ja, nee, een beetje opgewonden worden, ja. Nou ja, precies. Nee, dit is nog de publieksvriendelijke variant die jullie nu lieten horen. Nee, maar dat is inderdaad een mooie ironie. Je weet bij wijze van spreken zeker dat Feyenoord gaat winnen, maar je weet ook zeker dat UEFA weer een paar boetes gaat uitdelen. Ja. Vanwege wat er voor de aftrap gebeurde. Ook, hè? Ja. Het wordt opgepompt tot een soort waanzinnige hoogte, ja. Ja, begreep ik nou ook dat er een gevulde katheter was gegooid richting de bank van Lazio? Dat begreep ik ook. Ik heb er ook een foto van voorbij zien komen. Het is bijna niet voor te stellen, maar nou ja, er zitten maar gekken tussen blijkbaar. Ja. Ik wil de volgende vraag zo blanco stellen. Is dit de verdienste van Arne Slot? Maar dan moet ik daarvoor even de stap maken richting het voetbalgedeelte vanzelfsprekend. Dat ze het gehaald hebben, is dat de verdienste van Arne Slot? Ja, ik vind het wel. Ik vind verdienste is natuurlijk, hij is niet alleen verantwoordelijk voor dit succes. Hè, want het is altijd iets wat er ook in de club gebeurt. Middels scouting en beleid en noem maar op. Maar ja, als je kijkt naar het voetbal. hoe dat gegaan is in de laatste jaren van betonvoetbal naar echt gewoon aantrekkelijk voetbal, dan is dat gewoon genieten in de Kuip. En als je dan ook als je dat ook nog gepaard laat gaan met succes, ja, dan vind ik dat de trainer daar wel een hele grote invloed op heeft gehad, ja. Jij ook, Sjoerd? Zeker. Hij haalde de credits ook al nogal nadrukkelijk naar zichzelf toe, na afloop. Nog een paar keer te benadrukken dat het 20 jaar geleden was dat ze de laatste 16 haalde in de Europa League. Dat heeft hij eigenlijk niet nodig. Want dat kunnen we zelf ook wel zien, dat een hartstikke knap prestatie is. En zeker met een helemaal nieuw team. Het is toch zo? Dus ik bedoel, dan mag hij toch zeggen. Nee, maar hij zet een keer of 8. Ja. Okay. Maar met een helemaal nieuw team, hè, dat is ook heel hartstikke knap. Maar die credits krijgt hij heus wel, hoeft hij niet om te vragen. Ja, maar dat ga je toch bijna denken. Dat hij denkt van, ik moet dat nu even zeggen, alsof hij niet vaak genoeg hoort. Veel trainers hebben daar last van. Mm. Ik ken ook nog een bondscoach die dat een beetje heeft. Ja. Feyenoord was dus de grote roerganger bij de Nederlandse coëfficiënte Polonaise. Maar andere ploegen liepen ook mee. Ajax en PSV die gaan door naar de knock-outfase van de Europa League. En AZ overwintert in de Conference League. AZ werd groepshoofd en slaat dus de tussenronde over. Dat geldt niet voor Ajax en PSV. Die gaan dus wel die extra ronde spelen. Vandaag was de loting daarvoor. En Ajax die neemt het op tegen Union Berlin. Marco, appeltje, eitje? Nou, dat zou ik niet zo zeggen. Hoe zou jij het zeggen? Dat ze daar nog een zware kluif van hebben. Knotsgekke wedstrijd. Nou ja, je hebt Ajax gezien. Iedereen heeft Ajax gezien wat er aan de hand is. Ze winnen geen topduels in elk geval. Dus, we hebben het gezien, maar wat is er aan de hand? Nou, ze hebben een trainer die... kijk, wat Slot... Jij zegt heel terecht, Sjoerd, dat Slot een heel nieuw elftal heeft. Dat heeft Schreuder ook en daar heeft hij tijd voor nodig. Alleen ja, je moet op een gegeven moment wel naar vastigheden gaan werken. En dan moet je logische dingen doen. En ik zit hier naast een oud speler, maar... Als een trainer geen logische dingen blijft doen, dan gaat hij zijn kleedkamer verliezen. Zometeen gaan we het uitgebreid over Ajax en PSV hebben als we gaan terugblikken, ook op de topper. Maar als we kijken naar Union Berlin, wat moeten we daar dan van verwachten? Nou, ik verwacht wel dat Ajax daar van kan winnen. Zo is het ook niet. Maar het gaat meer om welke vorm heeft Ajax. En dat is op dit moment nog... Het is ook wel gek, hè? Want ze staan eigenlijk in verliespunten gewoon bovenaan in de Eredivisie. Maar ze hebben nog niet... Ja, de vorm in topwedstrijden geëtaleerd. Maar kent een van jullie Union Berlin goed? Ja, ik Mark, wel. Kent... Ja, ik volg het omdat een speler... Ja, ook. En omdat een speler die ik 4 of 5 jaar geleden... met scoutingteam naar Vitesse heb gehaald... Danilo Doekie, daar nu speelt, centrale verdediger... die is transfervrij overgegaan naar Union Berlin. Dan kijk je er nog wel eens wat wedstrijden... maar er zit ongelooflijk veel tempo en veel gas in. Het is een vriendenteam. Even over Doekie, daar hebben we een fragmentje van... hoe die reageert op de loting. You look forward to the draw. Nice teams in the draw. So yeah, any team we could draw was a nice game. But for me, special against Ajax. Ja, ga door. Ja, tuurlijk, hij moest weg bij Ajax. Hè. Hij speelde daar in jong Ajax. En uiteindelijk is hij voor een paar tonnetjes weggegaan. En heeft hij een mooie carrière gekend. Mm-hmm. Dus voor hem is dat helemaal fantastisch. Ja, hij kijkt vooruit naar het duel. Maar wat weet je nog meer van Union Berlin? Ja, gewoon een elftal wat zeer goed bij elkaar is gescout. Ze hebben heel veel jonge spelers met heel veel Red Bull. Met een Red Bull achtergrond. Dus gefabriceerd in die machine. Qua opleiding, ja. Ja, qua opleiding. En ik denk dat Ajax een hele, hele lastige tegenstander gaat krijgen. Ja. Sjoerd? Ja, nee, natuurlijk wordt het lastig. Maar als je dan toch moet loten, dan is het ook niet de allermoeilijkste natuurlijk. Kijk, Feyenoord heeft er vorig jaar tegen gespeeld en gewonnen. Dat wil wel iets zeggen. Het is een tegenstander die inderdaad goed is. Maar dat zijn al die ploegen. Ik denk dat Ajax er vooraf nog wel redelijk voor getekend had voor deze loting. Echt een volksclub, toch? Ja, het is een heel, heel bijzondere club uit het oosten van Berlijn. Een beetje een linkse, noemen ze al snel, cultclub. Is het wel ook wel een beetje vergelijkbaar qua achterban. Ook met een club als St. Pauli in Hamburg. En hele eigenwijze aanhang. Altijd uitverkocht. Heel apart stadion, een beetje in de bossen gelegen. Zo'n hele leuke wedstrijd. Alleen Ajax supporters hoeven niet te denken dat ze een kaartje kunnen kopen voor de, zal maar zeggen, thuisvakken. Want het is altijd stijf uitverkocht. Ook als ze tegen kleine clubs spelen, dan is er geen kaartje te krijgen. Sjoerd, de mooiste erehaag die ik ooit heb gehad was in Hamburg. Bij die cultclub. Want een van de grootste sponsoren had dus een... Een zaak met dames van lichte zeden. En wij werden ontvangen in een erehaag met 20 vrouwen. Ik denk, we gaan dit verhaal heen. Een van de mooiste erehagen die ik ooit heb gehad, moet ik zeggen. Ja. Ja. Strak vooruit blijven kijken. Ja, ja. Zeker, moest concentreren zeker, op die wedstrijd. Ja, zeker. Ja. Ik vind het een goed moment om door te gaan naar PSV. Ja, laten we dat doen. Ja. Sevilla geloot. En dat is een club die PSV-spits Luc de Jong natuurlijk goed kent. Goal! Marco de Jong! Marco el pistolero! Pim pam pom! Lucky Luke de Jong! DJ Panic volume is dit. In 2020 won Sevilla de Europa League door Internationale met 3-2 te verslaan. Luc de Jong scoorde toen 2 keer. En Sevilla heeft sowieso een goede verhouding met het tweede toernooi van Europa. Want sinds 2014 werd het toernooi al 4 keer door de Spaanse club veroverd. Wordt dit moeilijk voor PSV, Marco? Nou ja, kijk, die kunnen wel voetballen natuurlijk. Alleen ze hebben wel een minder seizoen. Ze staan 17e in La Liga. Trainerswissel gehad. Dus op voorhand zeg je dat, dat PSV, hè, als je van Arsenal kan winnen, dan kan je ook van Sevilla winnen. Maar goed, ze kunnen echt wel voetballen. Hè. Er zitten ook wel toppers in. Rakitic bijvoorbeeld, die speelt er nog. En de Maya Kudelje, die speelt er. Karim Rekik, die kennen ze goed. En voor Luc de Jong is het natuurlijk fantastisch dat deze loting er uiteindelijk uitrolt. Want ja, die heeft daar een heldenstatus. En voor de PSV-supporters ook. Ja. Heerlijke stad. Rioja en Iberico ham, hè? Ja. Oh. En flamenco-danseressen. Ja, nou, die kant moeten we nu niet meer op. Maar hebben jullie de goal van Kudelje gezien gisteren in de derby? Dat was een pegel, hè? Goeie genade. Assist Rekik, ja, geweldige goal. Ja. Echt een afstandsschot in de kruising met een snelheid ongekend. Was in de slow motion zelfs nog snel die bal. Dus dan weet je het wel. Hij kan het nog steeds. Het is wel een gevaarlijke ploeg, hè? Wel om rekening mee te houden, toch? Nou ja, goed. Ze hebben gewoon Het draait even niet, maar goed. Maar ze hebben gewoon een slecht seizoen. Ja. Tot dusver. En als je een trainerswissel hebt gehad, dan geeft dat al wel iets aan. Mm. En als je ziet dat PSV, en dan moeten ze nu wel een keer die lijn bestendigen en doortrekken. Ze zijn niet zo goed begonnen. Natuurlijk die Champions League niet gehaald. Maar er zit wel ontwikkeling en groei in. Ja, als ze dat weten door te zetten, dan moeten ze ook van Sevilla kunnen winnen. Ja. Dus dan is de kans aanwezig dat als ik het zo hoor, dat er in ieder geval een ploeg weer ver gaat komen. Of is dat een te vroege conclusie die ik nu trek? Nou ja, god, we hebben er genoeg in zitten nog, hè, in het Europese voetbal. Dus dan heb je ook meer kans om door te gaan. Zo simpel is het ook. En als we dan naar de Nederlandse ploegen kijken, wie schatten jullie dan in, gaat het verste komen? Wie heeft de meeste potentie wat dat betreft? Mark, kijk even. Ja, ik vind het heel lastig, omdat ik zowel Ajax als PSV toch nog heel wisselvallig vind, hè? Mm-hmm. Dat hebben ze ook bewezen tot nog toe. Ik heb AZ gezien. AZ heb ik een hele hoge pet van op in de competitie. Maar laat het gisteren weer liggen tegen RKC. Hè? Dus ik vind het heel moeilijk in te schatten. Als ik dan toch het zou moeten zeggen nu, dan denk ik toch Feyenoord. Ja? Ja. Het is ook wel heel lotingafhankelijk. Zeker in dit toernooi. Er zitten een paar hele grote clubs nog bij. Je kunt ook een beetje mazzel hebben met loten. En dat moet ook als Nederlandse club, denk ik. Ik denk dat dat wel heel erg een grote rol gaat spelen. Als je tegen de winnaar van Barcelona, tegen Man United moet, dan heb je een heel ander perspectief dan dat je tegen Union Berlin speelt. Mm-hmm. Om het zo maar te zeggen. Ja, ja. In de Europa League wordt ook het duel tussen de gevallen topclubs gespeeld. FC Barcelona tegen Manchester United. Wie is de favoriet? Ja, Barcelona. Ja? Ja, natuurlijk. Die staan bovenaan in La Liga. En Erik ten Hag is met Man United heel wisselvallig nog. Eén keer goed, dan weer heel slecht. Spelen ze tegen Villa, verliezen ze weer. Ja. Dus nee, dat is gewoon Barcelona. Welke club is het hardst gevallen? Is dat dan ook automatisch daarmee Manchester United, Sjoerd? Nou ja, dat is al langer aan de gang. Hè. Barcelona is een relatief recent gevallen. Eigenlijk ongeveer tegelijk met het vertrek van Messi. En United is eigenlijk al sinds het vertrek van Ferguson natuurlijk een club in verval. En komt daar eigenlijk ook niet meer uit. Het verschil met Barcelona is natuurlijk wel dat, ook zij, ondanks die gigantische financiële problemen die ze hebben, dat ze natuurlijk wel weer een paar geweldige spelers gehaald hebben. En dat elftal wel heel dicht tegen Europees topniveau nog steeds wel aan zit. Dus nou ja, dat, wat Marco zegt is natuurlijk waar. Barcelona is de grote favoriet. Marco, eens? Ja, eens. Frenkie versus Ten Hag krijgen we dan natuurlijk. Het was lange tijd het verhaal dat die die kant op zou gaan. Ja, ja, inderdaad. Volgens mij heeft hij bewust gekozen voor Barcelona om ze een hak te zetten eigenlijk. Hè. Daar leek het wel op, hè, Frenkie de Jong. Van ik ga niet, zoek hem maar uit. Maar ik denk dat hij diep in zijn hart toch wel naar Ten Hag had gewild, ja. Ja. Goed, verder nog topwedstrijden waar we het TZT nog wel een keer over gaan hebben. Hè? Met Liverpool, Real Madrid en Paris Saint-Germain, Bayern München. Dat is, ja, daar ga je er gewoon voor zitten met een bakje nootjes en een biertje, lijkt mij. Andere wedstrijden waar je misschien lekker voor gaat zitten is binnenkort weer in Interland van de Oranjevrouwen. Er wordt veel gevraagd van die vrouwelijke voetballers. De bondscoach Andries Jonker die heeft zijn selectie nu bijeen. Maar gunt de toppers als Viviane Miedema en Jill Roorts rust? Vorige keer kregen Martens, Jansen en Stephanie van der Gracht al vrij af. Wij doen een beroep op een kern van speelsters die de komende zomer een vijfde grote toernooi in 7 zomers gaan spelen. Dat is in mannenvoetbal ondenkbaar. Vrouwen kan dat blijkbaar wel. Er zijn erbij die hebben afgelopen zomer 1 dag vrij gehad na de EK. En dan moesten we bij een nieuwe club beginnen. Dat gaat niet. 1-1 is 2. Dat gaat niet. Oplossing. Minder drukke kalender uiteraard. En meer verstand van clubs en bonden. En waar zit dat hem dan in? Want hoe heb je een minder drukke agenda? Wat kan eruit? Ik denk dat het vrouwenvoetbal langzamerhand de verbinding met het mannenvoetbal gevonden heeft. Dat veel ontwikkelingen in de richting gaan van zoals bij het mannenvoetbal al is. En daar zijn de Olympische Spelen voor topspelers geen issue. En dat is, ik denk, bij de vrouwen ook die kant op gaat. WK, EK, prioriteit elke 2 jaar. Maar niet in de tussenliggende jaren ook nog eens een keer. Dat zijn dan jaren om bij te tanken. Dat zei Andries Jonker tegen Rivka op het veld. Mark, reactie op die woorden van Jonker? Ja, je heeft natuurlijk groot gelijk. Maar ja, ook bij het vrouwenvoetbal is zo dat het wordt geregeerd door financiën. En door bonden die geld willen verdienen. En die minder kijken naar de belangen van de speelsters. En er wordt te veel gevraagd? Wat ja, natuurlijk. Als jij een dag rust hebt, ja, dat kan gewoon niet. Ik bedoel, dat is natuurlijk te gek voor woorden. Maar het was natuurlijk een uitzonderlijke situatie met de uitgestelde spelen en uitgestelde EK. Dat gaat geen tweede keer voorkomen. Ondanks dat ben jij van mening, het is echt te veel. Je moet er echt op letten. Ja, vind ik wel. Het is niet voor niks dat je natuurlijk nu ook speelsters tijdens de competitie rust moet gaan geven. Omdat je gaat ze gewoon overbelasten wat blessures gaat betekenen. Ja. Marco? Dit is natuurlijk een oud thema. Spelers die klagen al vaker over. Hè? Dat de show always must go on. En het gaat altijd om geld. Maar ik vond het een leuk en verfrissend geluid wat ik hoorde van de trainer van Arsenal toen ik in Londen was met PSV. Arteta die kreeg de vraag of het spel van Saka, zijn aanvaller, of dat wel sustainable was, duurzaam, omdat ze zoveel wedstrijden moesten spelen. Nou, en er kwam een referaat van 5 à 10 minuten, waarin hij eigenlijk zei van, nou, we moeten daar eens mee ophouden. Ik wil het niet eens over hebben, want dan gaat het in het hoofd van mijn spelers zitten. Mijn spelers moeten iedere 3 wedstrijden of iedere 3 dagen een wedstrijd kunnen spelen. En ik wil dat ze, ook de jonge jongens, ik wil dat ze op mijn deur kloppen en zeggen, trainer, ik ben er klaar voor om de wedstrijd te winnen en het verschil te maken. En ze laat nou geen enkele fysiek trainer zeggen dat het niet kan, want ik heb ze gezien. 70 wedstrijden en dan maken ze 50 goals. En dat is ook de enige manier dat ze 50 keer kunnen scoren door zoveel te spelen. Dus je liet een heel ander geluid horen. Dat vond ik ook wel ja, verfrissend. Ik moest gelijk denken aan Xavi Simons bij PSV. Die jongen die speelt alles, is 19 jaar. Raakt nooit geblesseerd. En ja, ploeggenoten die niet de opleiding hebben gehad die hij al heeft gehad bij topclubs. Een Saibari of een Vitesse. Ja, die hebben die bestendigheid nog niet in de spieren. Nee. Maar goed, even terug naar de vrouwen. Ik bedoel, zie je dat, trek je dat dan door naar de vrouwen toe? Ja. Dus jij vindt eigenlijk dat hij gewoon 3 wedstrijden in de week moet kunnen spelen? Ja, dat vind ik uiteindelijk wel, ja. Ik denk dat Mark ook vindt dat uiteindelijk een speler 3 keer in de week moet kunnen spelen. Zeker. Ja. Alleen zoveel toernooien achter. Nee, dat is wel, daar moet wel rekening mee gehouden. Maar 3 wedstrijden in een week. Ja. Er wordt ook veel gepompt. Volgens mij ging het in dit geval ook niet zozeer over 3 wedstrijden in de week. Maar ging het meer over het feit dat je wel degelijk een rustperiode moet hebben na zo'n groot toernooi. En dat je dan niet gelijk door moet en je moet melden bij een club na 1 dag vakantie. Ik dacht dat Jonker dat min of meer. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Alleen de drukke programma is natuurlijk al wel vaker een groot thema. En je kan niet na 1 dag. Je moet ook een vakantie hebben. Maar het gebeurt ook wel vaker in het mannenvoetbal, hoor. Dat spelers vanuit een toernooi in 1 keer weer door moeten. En of ze veranderen van club. Daar zijn ze alweer begonnen. Dus ja. Maar ietsje minder marketing in het vrouwenvoetbal en ietsje meer voetbal. Dat zou wel helpen. Wat bedoel je? Nou, de marketing is de laatste jaren volledig losgegaan op dat vrouwenvoetbal. En de ontwikkeling van de sport blijft daar dan wel eens bij achter. Ik denk dat dat ook een rol speelt. Er wordt heel veel van die vrouwen verwacht. Er komt meer voetbal, hè, nu met de Nations League. En als ik Andries Jonker zo hoor, dan is er al heel veel voetbal. Want ja, anders zou ik niet vragen om meer focus op de ontwikkeling van de sport. Okay. Kijk, het wordt allemaal op tv uitgezonden. Er worden enorme hypes omheen gecreëerd, ook commerciële hypes. Als je naar het niveau van de Nederlandse Eredivisie kijkt, dat staat vind ik nog steeds in geen enkele verhouding. Dus en de impact van die marketing is dat het heel populair is geworden. Maar ook dat je in situaties kan komen, en dat schets je honger ook een beetje, dat het een beetje te veel wordt voor wat je eigenlijk kan verwachten van het vrouwenvoetbal. Het is nog steeds een hele jonge sport, hè? Mm-hmm. En het bestaat nog steeds uit heel veel semi-profs en amateurspeelsters. Maar dat wil je dus voorkomen door te zeggen van, we moeten net als bij de mannen, ook bij de Olympische Spelen, gewoon andere mensen sturen en dat minder belangrijk maken. Ja, alleen is die sport nog niet zo breed dat je dat met dat je zoveel topspeelsters hebt dat die dat allemaal kunnen opvangen. Marco, dan die Nations League voor vrouwen die er dus komt najaar 2023. Geloof je erin? Nou ja, geloof ik daarin. Nee. Ze hebben wel iets. Ze verzinnen steeds iets om bijvoorbeeld de oefenwedstrijden die anders gespeeld zouden worden, die zijn vaak wat oninteressanter. En nu hangt er wat aan. Maakt het wat leuker. Olympische Spelen, hè? Top 3 plaatsen zich daarvoor. Ja, maar dan wordt het ook weer drukker. Dus dat ben ik met Jonker eens. Mark? Ja, ik heb gisteren, ik weet niet of hebben jullie gisteren de clash gezien tussen de dames? Mm-hmm. Feyenoord en Ajax. Ja. Ja, zeker. Ja, en ik vind het, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het wel weer leuk, want er was veel publiek. De beleving wordt steeds beter. Ik heb ook leuke dingen gezien. En vroeger zette ik hem nou 20, 25 minuten uit. Nu heb ik bijna de hele wedstrijd gekeken. Dus. Het was gezellig op de tribune. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Viel mij ook op. Ja. En geen DJ, overigens. Was niet eens nodig. Nee. Was niet eens nodig. Dat wel vuurwerk voor het begin. Dat dan wel. Maar goed, als ik jullie zo hoor, dan zijn jullie het eigenlijk allemaal wel eens met wat Jonker zegt. Met de aantekening van Marco, dat hij zegt van ja, eigenlijk moeten die vrouwen ook gewoon uiteindelijk wel heel veel wedstrijden kunnen spelen. Nou, ik heb het van dichtbij meegemaakt op het WK Vrouwen in Frankrijk. Daar was ik een maand. En daar heb ik ook gezien wat reclame en marketing. Die dames zaten echt overal in. Ze hebben ik weet niet wat gedaan om maar die sport te promoten. Nou, als ze nou dat nou wat minder kunnen gaan doen en wat meer rust kunnen pakken en dan focus op voetballen, dan gaan we al stappen maken. Goed, zo meteen nog een uur in ons sportforum. We gaan het hebben over Ajax en PSV. We gaan vooruitblikken op het WK in Qatar. En ook de zoektocht van vele clubs naar een technisch directeur. Blijkbaar moeilijk om die functie te vervullen. Wat is daar de oplossing voor? Ik vermoed dat de oplossing vast hier aan tafel zo meteen van de boven komt. Tot zo. NPO Radio 1. Ze hebben vragen, willen antwoorden. U was wel uitgenodigd? Bij welk feestje? De vragen bij het nieuws. Waarom eigenlijk? Ja, dat mag Joost weten. Ja, hoe zit dat? Waar roken ze zuur? Nee hoor, nee. Maar ik mag hier wel mooi even op de radio zijn. Bent u daar blij mee? Ja, ik ben er wel blij mee. En wat vind je er mooi aan? Ik vind het magisch, radio. Ik denk dat er heel veel mensen wel blij mee zijn. Vanochtend gaan we meer de diepte in. Wat betekent dit nou concreet? Ja, dat is eigenlijk relatief simpel. Maar krijgen we het antwoord vanmiddag al dan? De vragen? Ja, dat moet ik even opzoeken. En de antwoorden. Fijn dat u er bent in zulke grote getalen. Welkom op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Boek nu met Holland America Line een 2023 Middellandse zeecruise op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. 1 op de 6 snurkers heeft slaapapneu. Gaapt u veel? Bent u vaak moe of geïrriteerd? Doe de zelftest op onze site. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar p-shirt.nl en laat je inspireren. P-Shirt. Beter verzekerd. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op 1 btw-factuur voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Vaak 's nachts plassen. Zwakke urinestraal. Nadruppelen. Vaak heeft dit te maken met een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostafors Med bevat Sabal Cirulata en vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Slechts 1 capsule per dag en gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting.

NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goed, dan zijn we weer. Het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Tot 11 uur praten we onder andere over Ajax, PSV, het WK in Qatar en de zoektocht van vele clubs naar een technisch directeur. Ja, dat doen we nog steeds met de oud-international en tegenwoordig scout van VVV Mark van Hinden, met PSV-watcher van VI Marco Timmer en oud-journalist Sjoerd Mossou. AD-journalist, inderdaad. Maar wat, eerst, wat zei ik dan? Oud-journalist. Oh, oud-journalist. Huidig AD-journalist. Excuus. Eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, een paar mooie affiches, zeg je dan. Ik heb het over de lotingen van het Europees clubvoetbal. De tussenronde van de Europa League bijvoorbeeld. PSV speelt tegen viervoudig winnaar Sevilla. Ajax neemt het op tegen Union Berlin. Dat is de huidige nummer 3 van de Bundesliga. En wat te denken van het Barcelona van Frenkie de Jong. Dat speelt tegen het Manchester United van Erik ten Hag. En ook in de achtste finales van de Champions League 2 krakers. Liverpool tegen Real, de finale van vorig jaar. En PSG tegen Bayern München, de finale van 2020. En Brazilië heeft als een van de eerste WK zijn selectie bekendgemaakt. 39 jaar, Dani Alves, ex-Barcelona, maar hij is erbij. Hij gaat mee naar Qatar. Liverpool-spits Firmino is de grote afwezige bij de vijfvoudig wereldkampioen. Zometeen praten we daarover door. Een flinke dosis zelfvertrouwen, een uitstekend doelsaldo en, het belangrijkste, een plek in de hoofdronde. Dat is de oogst van de Nederlandse handbalsters in hun tweede groepsduel op het EK. Handbalcommentator Richard van der Maaten zag Oranje opnieuw winnen. Alle speelsters van de Nederlandse ploeg kwamen tegen het gastland van dit EK in actie. En dat had alles te maken met de geringe tegenstand van Noord-Macedonië. Oranje begon uitstekend en liep al snel uit naar 6-1. Bij rust stond het in Skopje 17-9. Een makkelijke avond, ondanks veel tijdstraffen voor Oranje, waarin de volgende ronde alvast werd veiliggesteld. Inger Smits was topscorer, maakte er in de eerste helft 7 uit 8 schoten. En Debbie Bond was goed voor 6 goals. Woensdag wacht Olympisch kampioen Frankrijk. Dammer Roel Boomstra die houdt ermee op. De drievoudig wereldkampioen stopt aan het einde van dit jaar. Boomstra is 29 en hij gaat zich richten op zijn carrière als softwareprogrammeur. Hij gaat werken bij de dienst uitvoering onderwijs in zijn woonplaats Groningen. Nog iemand die stopt, Robin van Galen, die vertrekt bij de zwembond KNZB. De Rotterdammer werd bekend als coach van de waterpolosters, waarmee hij in 2008 Olympisch kampioen werd. De laatste 3,5 jaar was hij commercieel directeur bij de bond. Per 1 januari wordt hij docent aan de Hogeschool in Rotterdam. Een ordinaire knokpartij, een kooigevecht zonder kooi, bloed, zweet en bonje. Hoe is het? Dat is hoe de kranten de topper tussen Ajax en PSV omschrijven vandaag. En hoe het klonk? Nou zo. Balbezit voor PSV, kant, doelpunt! Zo, die komt even uit het niets, Luc de Jong. Luc de Jong, de voorzet vanaf de linkerkant, komt voor alles en iedereen. Bessie, die vangt Luc de Jong op, Bessie dribbelt zich er dan uit. Ook nadat Coutier dus tegen is gekomen, Koenens wordt erop gevangen. Dat is wel een gele kaart. Kijk, Alvarez die een beuk uitdeelt in de richting van Luc de Jong. En nou is het vechten geblazen. Opgevangen door Veerman. Luc de Jong probeert te draaien om zijn as. Dat lukt ook nog. Oh. En dan Coutier is ingeschoten. 2-0 voor PSV. Er zijn nog 7,5 minuut officiële speeltijd. Daar is Luca met een kans. Ja. En de 2-1. Ja. De aansluitingstreffer is daar. En dat betekent dat we in de slotfase nog hele spannende minuten krijgen. 7 minuten. Extra tijd. Ja, dat zat er heel dik in. You gotta fight for your right to want. En dan is het afgelopen, zegt Makkeli. Het is afgelopen. Ajax verliest thuis met 2-1. En dan nog even een beetje vechten. Alvarez. Oh, Alvarez die gaat lekker een gele kaart pakken, denkt hij. En die heeft er alleen. Er wordt met Ramalho gevochten. Nou, dit noem je een beetje onsportieve verliezers. Allemaal gaan ze met elkaar op de vuist. Ja, het was een lekker opstootje. En dat hoort ook bij zo'n wedstrijd. Onnodige frustratie. Hè? Je weet hoe PSV speelt. En je moet gewoon voor jezelf dan je hoofd erbij houden. Ja, zo klonk het. Gisteren, we hebben jullie allemaal huiswerk meegegeven. Zometeen gaan we praten, maar eerst naar de rapportcijfers. Want dat hebben jullie gevraagd. Zoals we dat vroeger op school ook kregen. Een korte toelichting, dat is prima. Cijfer 1 is dramatisch. 10 is uitmuntend. En alles wat er tussenin zit, dat is aan jullie natuurlijk. Laten we positief beginnen. Welke van jullie heeft het hoogste cijfer van de spelers? Sjoerd, trap maar af. eerst nog even een 10 voor de Beastie Boys net. Uitstekend. We hadden het net over die DJ en, ja. En maar, het hoog volume, maar... Ja, ja en een 8 voor Luc de Jong had ik geloof ik doorgegeven. Ik weet niet, ik heb dat niet meegekregen. Ja, en een 5 voor de trainer, Alfred Schreuder. Oh. Dat was het laagste punt. Dat ben ik nog redelijk heel geweest. Eerst positief, hè? Dat hadden we afgesproken, toch? Ja, Luc de Jong... op de gang. Ja. Nee, Luc de Jong... het blijft een bijzonder geval. Ik snap aan de ene kant dat mensen de indruk hebben... dat hij, zoals Rafa van der Vaart dat noemt, niet kan voetballen. Maar hij beheerst juist ongelooflijk veel aspecten van het spel uitmuntend. En als je puur kijkt naar, zal maar zeggen, het klassieke voetenwerk... dan kan ik me iets bij voorstellen dat je zegt wat Van der Vaart zei. Maar mentaal, qua slimheid, qua hardheid... qua positioneel spelen, qua manier van druk zetten... is het zo'n ongelooflijk waardevolle speler. En dat bleek gisteren maar weer. En ook zelfs in defensief opzicht, want hij werd gewisseld... en prompt valt die goal uit een doodspelmoment. Terwijl Luc de Jong ook daarin een heel belangrijke rol speelt bij PSV... Dus echt een talisman, hè? Echt de boegbeeld van PSV. Mark, ik zie jou glimlachend luisteren. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Want ik had ook helemaal niks met de analyse van Rafael in dit geval. Omdat ik vind dat voetbal bestaat uit zoveel elementen, zoveel onderdelen... wat jou goed of minder goed kan maken. Maar Luc de Jong heeft zoveel facetten wel en is daar zo extreem goed in. En, wat bedoelde Van der Vaart? Even voor de mensen die het niet hebben gezien. Hij is natuurlijk niet dribbelvaardig. Hij is niet iemand die iemand kan passeren. Hij heeft ook wel eens een aanname waarvan je denkt... van god, dat kan op dit niveau, hè? Voor zo'n speler, hè? Dat hij... bal verkeerd kaatst of een aanname slecht is. Dat zijn de dingen waar hij dan op let. En dat begrijp ik ook wel. Als je, en daarin heeft hij dus gelijk, als ik jou daarin zo daarin heeft hij wel gelijk. Ja. Alleen alle andere facetten maken van hem gewoon echt een topspits. De facetten die Sjoerd net omschrijft. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb hem een 9 gegeven. Omdat ik echt vind dat hij degene is die PSV bij de hand neemt. Ik heb ook het idee dat sinds hij terug is... dat het elftal ook beter gaat presteren. Ze hebben weer die leider terug in de kleedkamer. Hè, die kapstok waar ze naartoe kunnen voetballen. Hij is gewoon het verlengstuk van Ruud van Nistelrooy. En uiterst belangrijk. En zijn techniek is uiterst efficiënt. Ja. En waarom geen 10 dan, vraag ik me dan toch af. Ja, kan altijd beter, hè? Okay. Moet altijd kritisch blijven. Kan altijd beter, ja. Okay. Dat is topsport. Ja, Marco. Ja, ik kan me bij deze man alleen maar aansluiten natuurlijk. Ik zei gekscherend, als Luc de Jong meedoet, scheelt het geen slok op een borrel. Luc de Jong is de borrel. En dat is ook echt zo. Als hij meedoet, dan zie je het hele spel van PSV gaat omhoog. Hij is absoluut een voorbeeldprof, ook in de vuile meters maken. Het ballen wegkoppen achter, dat heb je net goed beschreven. Maar als je naar zijn cijfers kijkt, dan kan Rafael van der Vaart eigenlijk al niks meer zeggen. Ik bedoel, 112 doelpunten voor PSV gemaakt in 200 wedstrijden. 61 assist. Ja, wat moet je er nog over zeggen? En een ideale man om mee te nemen naar het WK. Ik heb nog geen cijfer gehoord. Nee. Ik koos iemand anders. Ik koos Erik Gutierrez. Ja. Omdat ik die... Je hebt bij PSV een fase gehad dat het niet stabiel was, het voetbal. En er zijn een aantal mensen in het veld die het voetbal stabiel kunnen krijgen. Luc de Jong is daar één van. Maar Erik Gutierrez is er zeker ook eentje van. Hij is positioneel sterk. Hij is brengt gif, agressiviteit. Weet wanneer hij iemand even neer moet halen. Om even het spel, het tempo van de tegenstander eruit te halen. Dat deed hij gisteren ook een paar keer heel slim. Mm-hmm. Nou, als hij speelt, dan is PSV gewoon een heel stuk stabieler. Even los van het doelpunt dat hij ook maakt. Ja, hij is ook gegroeid, denk ik, hè, de afgelopen jaren. Nou ja, het grappige is... Hij moest even wennen natuurlijk toen hij net hier was. Nou, een paar keer geblesseerd geweest. Maar ook echt trainers die het niet in hem zagen zitten. Ik sprak voor de wedstrijd tegen Groningen Hans Westerhof. En die heeft hem als technisch directeur gehad bij Pachuca in Mexico. En ik ben daar geweest toen hij daar voetbalde voor Lozano. En ja, daar zag ik een heel ander type. En Hans Westerhof moest een beetje huilen. Hij zei, dat type voetballer, wat hij ook is... De mooie lange ballen geven, de passing... Ja, dat ziet hij eigenlijk niet meer. En dat klopt ook wel, want hij is gewoon veel meer bezig met het balans bewaken en ervoor zorgen dat hij ballen verovert en bij de juiste mensen weer inlevert. Dat kan ik wel met hem eens zijn, maar heel belangrijk voor PSV. Dat gif en die agressie, daar komen we zo meteen even op, over alles wat er ook gebeurde gisteren tijdens die kraken. Maar we gaan eerst naar de laagste cijfers dus. Sjoerd, beginnen we gewoon weer bij jou. Ja, ik zei het net al, Schreuder had ik geloof ik een 5 gegeven. Dat is niet een diepe onvoldoende. Het sentiment is wel een beetje zo... Hè, dat het de slechtste trainer aller tijden is. Althans op de tribunes bij Ajax. Maar trainers komen we zo op. Heb jij ook een slechtste speler? Nee, ik mocht kiezen tussen trainers en spelers. Ik had voor een trainer gekozen. Bergwijn. Bergwijn. Je hebt gelijk. Die moest ik ook nog even bijnoemen. Nou, Bergwijn, ook in relatieve zin. Daar verwacht je gewoon veel meer van. Zit natuurlijk vast in een probleem bij Ajax. Want ze hebben twee linksbuiters, Tadić en hij. En eigenlijk aan de rechterkant zie je gelijk dat hij zich totaal niet zo lang voelt. In de spits is hij blijkbaar niet echt een hele serieuze optie. Hebben ze natuurlijk nog een paar andere smaken. Maar ja, het begint wel heel zorgelijk te worden. Het is toch die jongen die waar ongeveer een jaar aan is gewerkt om hem naar Amsterdam te halen. Waar heel veel geld voor is betaald. Maar die eigenlijk op dit moment in deze selectie en in dit systeem niet rendeert. Waar die bij het Nederlands elftal wel altijd een heel behoorlijk niveau heeft gehaald. Dus het is niet zozeer zijn vorm, maar het systeem waar die gewoon niet... Combinatie, denk ik. Het is een beetje van allebei. Ja. Welk cijfer dan, om het toch nog even streng te zijn? Nou, laten we er nog een 5- van maken. Okay. Mm. Mark, wanneer ik had Divine Ranch. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de tactiek en de opstelling van de trainer in dit geval. Ja, die moet je natuurlijk ook nooit linksback zetten. En dat is ook wel gebleken. Kijk, hij heeft verdedigend, vind ik, al veel problemen. Maar als hij ook nog aanvallend in de opbouw op links komt te staan en met zijn linkerbeen moet opbouwen, ja, dan zie je waar het toe leidt. En dat vond ik navrant gisteren. En jammer. Ja. Maar eigenlijk, je mag zo je cijfer geven, maar eigenlijk kan hij aan dit cijfer dan dus niks doen. Want hij is op een plek gezet waarvan jij zegt, daar moet hij eigenlijk niet staan. Ja, weet je wat het is? Je kan niet bijna elke speler van Ajax een cijfer geven, maar er is bijna niemand die voldoet. En dat heeft alles te maken met de samenhang, het gebrek aan samenhang op dit moment. En dat kan over, weet ik het wat, over 4 weer heel anders zijn. Hmm. Maar toch willen we een cijfer hebben. Een 3. Een 3? Ja. Zo. Nou, Marco, ga je een lager cijfer uitdelen? Nee, dat kan ik niet onderdoor. Nee, ik heb Kelvin Bessie een 4,5 gegeven. Als je niet al de beste opbouwer bent, dan moet je wel de beste verdediger zijn. Zeker als er zoveel geld voor je is betaald. Nou, we hebben net over Luc de Jong gehad, die zo slim is. Ja, het is eigenlijk kinderlijk hoe die hem eerst wegtrekt bij het doel. Bessie dan voor hem komt en die bal binnen tikt. Dat mag hem nooit gebeuren, zeker niet met zijn fysiek. Dus inherent daaraan viel de goal, aan zijn beperking in het verdedigen. Ik vond dat niet goed. Voor 23 miljoen gehaald, hè? Ja, veel geld, hè? Ja. Valt tegen dan? Nou, zeker in het verdedigende aspect. Als je er dan moet staan... Kijk, Daley Blind die wordt niet opgesteld, zelfs als Wijndal geblesseerd is, vanwege verdedigende beperkingen. Maar Daley Blind die heeft nog opbouwende kwaliteiten. En die had je gisteren heel goed kunnen gebruiken. En zeker omdat je nu Rens aan de linkerkant zet. PSV zakt op een gegeven ogenblik in. Ja, dan moet je iemand hebben die met passing door de linies heen kan spelen. Nou, er is maar één in Nederland die daarin uitblinkt, en dat is Daley Blind. Nou, die hebben ze echt gemist. Maar ja, Bessie die heeft dat niet, maar dan moet je wel de verdedigende kwaliteiten laten zien. Dan moet je daar meerwaarde in tonen. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Mark, jij bent scout, je zei net al, er zijn weinig Ajaxiden die voldoen. Maar is er iemand over wie jij op basis van gisteren een positief rapport zou opstellen? Berghuis dan nog. Hm. Ik vind hem nog altijd wel heel gevaarlijk met zijn voorzetten, zijn spel in zicht. De enige die een beetje het niveau ontsteeg, vond ik nog. Hm. Kudus. Ja, Kudus ook nog, ja, inderdaad. Die bracht nog energie, was nog wel heel aanwezig in de eerste helft, klopt. Ja. En ik vond Alvarez... Even los van zijn opstootjes en zijn betrokkenheid bij al die incidenten. Want dat was natuurlijk zo. Hij had 5 doelpogingen, waarvan 3 tussen de palen. Meest van alle Ajaxiden. Zegt natuurlijk ook wel iets. Ja. Ja. Ja. Zullen we dan naar de trainers gaan? Even kort snel een rondje over wat de cijfers betreft. Zullen we met Ruud van Nistelrooy beginnen? Sjoerd? Nou, 7,5. 7,5? Zei ik ook. Mark Timmer, ja. 7,5. Mark? 7,5, ja, 8. Ja, 8. Ik vind dat hij het fantastisch voor elkaar heeft nu. Je ziet wel dat er een groei is. En ik zeg altijd, daar moet je ook een beetje geluk mee hebben. Het valt allemaal. Maar wat net ook gezegd is door jou. Hij doet logische dingen. Hij zet de jongens op de juiste plaats. Hij heeft Luc de Jong terug, wat heel belangrijk is. En daardoor zie je ook dat spelers zich ontwikkelen. En het elftal zich gaat formeren, ja. Is dat bijzonder dan eigenlijk? Dat een trainer de jongens op de juiste plaats zet? Ja, zeker. De meeste denken dat ze de wiel nog moeten uitvinden. Dat is lang uitgevonden. En ze willen allemaal experimenteren. En ik snap het ook, hè, want ik heb nooit in die hoedanigheid gewerkt. Dus onder die extreme druk, hè, van bijvoorbeeld Ajax. Ga er maar aan staan. Als je Erik ten Hag moet opvolgen als Alfred Schreuder zijnde. Alfred Schreuder die toch volgens mij heel goed bekend staat in Nederland. Die overal geprezen wordt, ook door grote trainers. Door zijn tactisch vernuft, integriteit en know-how. Ja, en nu lijkt het alsof hij er helemaal niks meer van kan. Ja, we willen zo even door op Schreuder. Maar hoor ik jou nu eigenlijk zeggen dat binnen de groep van PSV nu de grootste ontwikkeling eigenlijk is doorgemaakt door de coach? Dat die degene is binnen de groep die zich het meest heeft ontwikkeld de afgelopen maanden? Dat vind ik nog moeilijk te zeggen. Daarvoor is nog te vroeg, maar ik zie wel een ontwikkeling. En ik zie wel dat er een team aan het ontstaan is. Maar ik zeg al, daarin moet je ook soms geholpen worden door overwinningen op het juiste moment en ook door spelers die terugkomen. Dan kom je, heb je het weer over die flow waar heel veel mensen het over hebben. Marco Timmer, jij komt er heel veel. Ja. Jij volgt dat natuurlijk heel erg. Ja. Is jou dat ook opgevallen, dat hij zich heeft ontwikkeld? Zeker. Nee, je ziet dus twee ontwikkelingen. Ontwikkeling van het team en ook zeker de ontwikkeling van de trainer Ruud van Nistelrooy. Kan je daar een voorbeeld van geven van het begin van het seizoen? Ja, hij heeft te veel geluisterd, denk ik, naar zijn omveld in de eerste fase van het seizoen. Zoals wie? Fred Rutte, andere trainers om hem heen. Allemaal invloeden die hij... Hij wil natuurlijk ruggespraak houden. Hij wil van iedereen input hebben. En dan ga je een plan maken. Maar is dat erg dan? Nou ja, ik vind dat Ruud van Nistelrooy... De speler Ruud van Nistelrooy... die trok zich echt van niemand wat aan, hoor. Die ging altijd volledig zijn eigen gang. En ik heb nou meer het idee... Tot met Cambuur. Die wedstrijd Cambuur is echt heel belangrijk in dit seizoen voor PSV. Dat is een kantelpunt geweest. Daarna heeft hij de manschappen toegesproken op zijn Van Nistelrooy's. En daarna is het gaan lopen. Ja, dat heeft toch met onzekerheid te maken. Als voetballer wist hij wat hij kon en kon hij gewoon eigenwijs zijn. Omdat hij wist wat hij kon. Ja, precies. En nu weet hij waarschijnlijk nog niet zo heel goed wat hij kan. Ja. Nee, precies. En dan ga je dus ook goed luisteren naar anderen. En die hebben allemaal waarschijnlijk een goed bedoeld advies. Maar iedereen heeft ook een andere mening en een andere zienswijze. Er zat een beetje een veroordeling in, namelijk de manier waarop je het zei. Dat hij dat niet had moeten doen. Nou, ik vind dat je uiteindelijk als trainer... en hij neemt de beslissingen en hij is ook verantwoordelijk. Maar hij laat nu meer van Van Nistelrooy's karakter zien. Ik vind dat de ploeg PSV meer speelt naar het karakter van de coach op dit moment. En dat is na Cambuur zo gegroeid. Je zag het ook terug in het veld, hè? Het was een elftal dat hinkte op twee gedachten de eerste twee maanden. Ook in het druk zetten. En hoe ver gaan we met z'n allen vooruit? Of blijven we juist een beetje hangen? En het veld werd daardoor veel te groot. Dat is ook meerdere keren geconstateerd. Was bij Cambuur natuurlijk het meest duidelijk. En nu zie je dat het gewoon wat dat betreft ook een eenheid is geworden. Ze weten wel van elkaar wat ze doen. Veel meer dan aan het begin van het seizoen. Ja, en ik denk ook dat wat we net zeiden over trainers. Hè. Kijk, als speler heb je het nog redelijk zelf in de hand, het resultaat. Hè. Zeker met de mentaliteit en de kwaliteit die Ruud had als hij op het veld kwam. Maar als trainer lijkt het mij ook zo dat als je een bepaald idee hebt en een bepaalde visie op voetbal en je probeert dat over te brengen op je spelers en het lukt dan niet. En je hebt dan geen houvast meer omdat je zelf niet in het veld staat. Dat je dat ook onzeker kan maken. Ja, dat is ook heel lastig. Alleen op een gegeven ogenblik is er bij PSV een situatie ontstaan waarin bij Van Nistelrooy echt de grens is bereikt tot hier en niet verder. Ik eis in alles topkwaliteit, topbeleving, vakmanschap, vakbeleving. In alles. Goed voor jezelf zorgen, fysiek, mentaal. Nou, op een gegeven moment, als er dan jongens zijn die niet leveren... dan is hij ruziegloos geworden. Heeft spelers er gewoon uitgezet. Eerst Ramaljo, daarna Obispo een keer, Teese eruit gehaald. Ja, gewoon een duidelijk signaal afgegeven. Sangaré aangesproken met zijn fysiek en zijn statuur. Die jongen had al lang Engels moeten kunnen om de boel aan te sturen van achteruit. Heeft hij opgehamerd, is hij mee bezig gegaan. Is hij ruziegelozer in geworden. En dat heeft toch geholpen. Je ziet ook dat de ploeg, wat Sjoerd zegt, veel meer bij elkaar blijft nu. En dat heeft dat is toch de verdienste van Van Nistelrooy geweest. Gaan we naar Alfred Schreuder, de verliezend trainer gisteren. Mark, welk cijfer? 5. Marco? 4,5. En Sjoerd, jij gaf al een 5? Ja, een milde onvoldoende, gezien ook de omstandigheden. Mark benoemde dat al. Als je in de arena komt tegenwoordig of met Ajax-Ziede spreekt... dan wordt een beetje het beeld geschapen dat Schreuder knettergek is en een waardeloze coach is natuurlijk onzin. Hij werkt met een vrijwel nieuwe selectie onder hele moeilijke omstandigheden. Met een technische leiding die volledig is veranderd. Hij volgt notabene een trainer op die voor een relatief lange periode heel succesvol is geweest. Dat is altijd moeilijk. Dus dat het die club en dat elftal nog een beetje zoeken is, dat is op zich nog wel redelijk te begrijpen. Daarbij maakt hij ook overduidelijke fouten. En die zijn hier net ook al even benoemd. Blind? bedoel je dan? Precies. Rens, die speelt dan op de plek van Blind, terwijl je juist opbouw mist in die wedstrijd. Dat benoemde hij notabene zelf na afloop. Dus dat zijn zeg maar individuele keuzes. Je ziet ook gewoon een trainer die echt aan het zoeken is. Kijk, waar je bij Cambuur uit bij PSV zag dat de knop omging en dat er juist meer duidelijkheid kwam, zie je bij Ajax juist meer onduidelijkheid ontstaan. Wat willen we nou eigenlijk met dit elftal? En wat zijn de poppetjes op welke plekken? Daar is eigenlijk geen touw meer aan vast te knopen. Nee, en hij gaat dus eigenlijk soort experimenteren tijdens zo'n belangrijke wedstrijd. Ja, dat is heel merkwaardig. Ook de combinatie Kudus-Brobby was natuurlijk nog nooit eerder gedaan. Nou ja, kijk, het kan allemaal goed uitpakken. Maar je ziet vaak aan trainers die worstelen en nog niet zo vaak met dit soort druk te maken hebben gehad. Want Schreuder heeft veel clubs gehad, maar eindverantwoordelijk bij zo'n grote club is hij natuurlijk nooit geweest. Ik kan me herinneren dat Danny Blind begon als trainer, hoofdtrainer bij Ajax. Dat was een beetje hetzelfde. Hij was ook een speler en een man die tactisch heel goed bekend stond. Daar twijfelde eigenlijk niemand over zijn voetbalkennis. Maar die werd trainer bij Ajax voor het eerst eindverantwoordelijk. Wisselen. De hele tijd door. En het is ergens menselijk, want het loopt niet. En je gaat met z'n allen voor zo'n magneetbord staan. En dan komt er zo'n assistent bij. En die gaat ook nog een keer met die poppetjes schuiven. En op een gegeven moment zijn ze allemaal in de war. En dat dreigt u bij Schreuder ook een beetje te gebeuren, vrees ik. Maar Marco, je omschrijft net eigenlijk dat moment wat Van Nistelrooy dan had. En na die wedstrijd tegen Cambuur. Dat er een soort alles heeft aangetrokken van oké, nu moet het anders. Wat wordt dat moment voor Schreuder? Nou, want er zijn al wat aanleidingen geweest. Hij heeft natuurlijk dat toneelstukje opgevoerd onlangs. Hè? Dat die, tijdens de persconferentie. Ja, moest ik echt om lachen. Het was een normale vraag van mijn collega Freek Jansen. Wat vond je van het spel van Brobby? En dat greep hij aan om een statement te maken dat hij geen softie was. En dat het logisch was dat zijn zaakwaarnemer ook mee had geholpen. En dat hij tijd nodig heeft. En het was een hele tirade, het duurde maar. Maar ondertussen is deze Alfred Schreuder is 4 maanden bezig met het team. Hè? En er is 100 miljoen uitgegeven. Er is heel veel kwaliteit vertrokken, dat wel. Maar er is ook 100 miljoen geïnvesteerd. En Bergwijn is natuurlijk geen koekenbakker die je aanhaalt. Ik bedoel, we hebben in Nederland zelf al ook allemaal gezien hoe die jongen kan renderen en spelen. Maar als je blijft schuiven met spelers, links, Bergwijn links, dan weer rechts. Stadis links, dan weer rechts. Rensje op linksback. Inderdaad, in een topwedstrijd. Ik wilde de combi, zo zei hij het, ik wilde de combi Kudus-Brobby wel eens zien in een topper. Niet eerder geprobeerd. Dan denk ik, ja, ik vind niet bij ze sterk overkomen, als ik heel eerlijk ben. Hij staat er wel bovenaan, in verliespunten. Nou, dat wou ik net zeggen. Mm-hmm. En hij is natuurlijk geen koekenbakker. Nee, van Hintem. Ik bedoel, je mag toch aannemen dat hij zit erop, zeggen we dan. Ik bedoel, hij weet wel waar hij het over heeft. Ja, zeker. Maar hoe, ja, ik zeg hoe ook, dan? Hoe kan dat dan? Ja, je had net die persconferentie aan. En zo ken ik Alfred ook helemaal niet. Want als er iemand evenwichtig en stabiel is en rustig is hij het wel. Dus dan zie je toch ook wat Ajax met een club kan doen. Hè? En wellicht ook wat het betekent als je als trainer voelt dat er weinig backup is. Of niet de juiste backup is. Of niet de juiste spelers zijn binnengehaald. Want ja, als ik dan kijk naar de rechtsback gisteren. Met alle respect, dat is ook niet het Ajax-niveau. Tagliafico, die mag vertrekken. Nou, ik denk, ik zou op mijn knietjes gaan liggen. Hè, als ik Tagliafico nog op links had, als ik Ajax was. Dus ook daar heeft het natuurlijk mee te maken. Maar dan nog heb je voldoende kwaliteit over om in ieder geval Nederland hoge ogen te gooien. Dat zeker. Schreuder, rot op, klonk het gisteren op de tribunes. Even heel kort, ja of nee, haalt hij de kerstshirt? Ja. Ja. Ja. Unaniem, oké. Okay. Dan alles wat er gisteren rondom tijdens het duel gebeurde. De opstootjes, dat klinkt nog vrij onschuldig. De vechtpartijen, noem het zo je wilt. Het was een verhit duel. Hoe gênant was dit, Marco? Na afloop was het gênant. En dan zie je Ramaljo provoceren. Ik ken hem, ik heb hem een paar keer geïnterviewd. Dat is een hele rustige, vriendelijke, innemende Braziliaan. Altijd heel aardig en zichzelf. Maar hij heeft zich in die wedstrijd zo lopen ergeren, denk ik, aan Alvarez. Dat hij ging over zijn grenzen heen. En dan ging hij zo kinderachtig voor hem staan juichen. Ja, en dat was vlam in de pan. En dan wordt het gênant en dan wordt het kinderachtig en kleuterachtig. En dat moet niet. Dat is geen goed voorbeeld. En dan vervolgens het klimaatprotest van Klaassen. Die zichzelf vastlijmt in de nek van een man. Wat gebeurde daar in vredesnaam? Bijtende beweging misschien. Ja, ik weet het niet. Wat twitterde jij nou, Sjoerd Matenaier? Ja, over Ramaljo. Ja. Ja, maar dat ging met name om dat moment bij Timber in de slotfase. Dat lachen was ook irritant, maar goed, dat was van twee kanten was het allemaal commotie. Dat moment bij Timber dat hij 2 minuten in die doelmond blijft liggen creperen. Dat vond ik wel echt een klassieke vorm van matenaai. Maar iedereen was irritant bijna in die wedstrijd. Alvarez was vreselijk. En Klaas, wat hij aan het doen was, inderdaad een mysterie. Tenminste, wat zijn bedoeling was ook niet duidelijk. Nee. Het zag er heel raar uit. Het ging ook maar door dat je denkt, ga nu weg. Maar hij bleef maar hangen in die nek. Ja. Nee, maar het was wat dat betreft geen gezicht. Ja, het is wel een beetje dubbel. Kijk, als je naar internationale topwedstrijden kijkt, heb je dit natuurlijk ook voortdurend. En dan vinden we dat soms ook nog wel mooi. Hè? Een vechtpartij bij de Old Firm of bij Fenerbahce tegen Galatasaray. Betis tegen Sevilla. Ja, alleen het komt heel snel ook wel sneu over als het de hele wedstrijd zo doorgaat. En dat ieder moment ter discussie wordt gesteld enzovoort. Hmm. Mark, wat is jouw ergste vechtpartij die je ooit hebt meegemaakt in jouw carrière? Ik zag je denken namelijk. Er was een spits van Groningen vroeger met een baard, een Serviër of een Kroaat, hoe heet die ook weer? Hele goede spits. Milko Djurovski. Hij was een fantastische speler. En Jan Reken was onze trainer en die zei tegen mij, je speelt vandaag in de dekking, links, centraal, dus op hem. Maar hij begon me na 5 minuten al in mijn gezicht te spugen. Ja, als ik ergens rekening aan heb, als iemand in mijn gezicht spuugt, dan kun je wel voorstellen. Dus in die tijd kon nog veel, want er waren geen camera's bij. En toen heb ik hem denk ik een keer of 20 wel in zijn ribben geslagen. En toen dus ging hij me na de wedstrijd ging hij me vermoorden. Ja, het was natuurlijk ook, hij kwam me van de Balkan, hè, dus dat zijn niet de minste. Dus in de catacomben liep dat nog even uit de hand. Maar weet je wat het is? Maar heeft hij je vermoord? Dat is de vraag. Sorry? Heeft hij je vermoord? Nee, gelukkig niet, maar je schaamt je achteraf enorm. Maar ik kan me de emoties ook goed voorstellen op het veld, want je verliest jezelf even. En aan de hand denk je van, oh jongens, wat heb ik gedaan? Ik denk, jij komt met Willem II nak. Ineens seizoen 3 rode kaarten tegen jou. Inderdaad, ja, dat klopt. Lag hij te kermen in dat gras, joh. Volgens mij de enige kaart die Ton Lokhoff ooit heeft gekregen. Ja, was een rode kaart dat tegen mij. Dat zegt dan wel alles. Ja, inderdaad. Ja. Voordat dit gesprek ook ontspoort, gaan we snel naar het NOS Journaal. NPO Radio 1. Het NOS Journaal, Mourad El-Wakili. Nederland maakt met steeds meer landen voorlopige afspraken voor de levering van groene waterstof. Dat zei de premier vanmiddag op de wereldwijde klimaattop in Egypte. Met die afspraken moet het voor bedrijven en onderzoekers gemakkelijker worden om kennis over groene waterstof op te doen. De 2 medewerkers van de kliniek in Balkbrug die zaterdag gewond raakten bij een steekincident en naar het ziekenhuis moesten, zijn weer thuis. Dat meldt de dienst justitiële inrichtingen in een verklaring. Het hoofd van de Russische paramilitaire Wagner-groep zegt dat hij zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen en dat zal blijven doen. Hij deelde de boodschap online aan de vooravond van de midterms, waarbij de Amerikanen onder meer een nieuw huis van afgevaardigden kiezen. De grootste terreurdreiging in Nederland komt nog steeds uit jihadistische hoek, waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Maar anti-overheidsactivisten vormen ook een gevaar. Enkele tientallen opruiers ondermijnen met complottheorieën het vertrouwen in de democratische rechtsstaat. Dat schrijft de NCTV. Langs de lijn en omsteken. Ik zit even na te denken over die vraag of Schreuder de kerst haalt. Dat lijkt me niet zo heel erg ingewikkeld, want het is woensdag Ajax Vitesse en daarna is het Emma Ajax. En dan is het klaar. Dan begint het WK. Dus dat hij in die 2 wedstrijden wordt klaar. Als je tegen Emmen onderuit gaat, dan wordt het gelijk kritisch. Ja. Goed, we gaan doorpraten met Sjoerd Massoel van het AD natuurlijk. Marco Timmer, VI en Mark van Hintem, Oud International. Nu scout van VVV. Wat hebben Ajax, PSV en Feyenoord gemeen? Ik zie jullie ook kijken. Ze missen allemaal een technisch directeur. En ook al wel een tijdje. Sjoerd, kan het eigenlijk wel een voetbalclub zonder misschien wel de belangrijkste man? Ja, het is heel gek. Nee, het kan eigenlijk niet. Maar blijkbaar is er zoveel schaarste op dit vlak dat ze het niet voor elkaar krijgen om die positie goed in te vullen. AZ heeft hem met Max Huiberts wel. Daar kunnen ze met z'n 3 op gaan jagen. Maar heel veel logische andere kandidaten zijn er in Nederland niet. Zo is het ook. Mark van Hintem, jij bent technisch directeur geweest bij Vitesse en Willem II. Kun je eens vertellen hoe complex die functie is? Ja, het is een hele, hele complexe functie. Ik ben begonnen bij Vitesse. Ik had 2,5 jaar gewerkt bij de VVCS. als spelersbegeleider. Waar ik clubs bezocht om uitleg te geven over bijvoorbeeld CO. Daardoor heb ik wel gelukkig veel juridische informatie op kunnen doen. Ook het lezen van contracten en juridische taal ging daardoor makkelijker. Maar ja, je wordt dan plotseling geacht ook een begroting te kunnen lezen en met directieleden en een managementteam om te gaan. Maar wat doe je dan precies? Ben je in een aankoop van spelers Of? Nee, het is veel meer. Je moet je verbinden met alle gremia binnen die club. Dus je moet met iedereen kunnen praten. Hè? Je zit ook niet voor niks in een managementteam. Daar zit de commerciële directeur in, de marketingdirecteur, de technisch directeur, de algemeen directeur. En dan gaat het over het algehele clubbeleid. Hè? Je wordt toch geacht om overal over mee te willen denken en overal over mee te kunnen praten. Maar uiteindelijk word je afgerekend op je aan- en verkoopbeleid, op het presteren, op de korte termijn en de lange termijn. Alleen het behelst veel meer dan alleen dat. Want ga alleen maar eens proberen een contract, een arbeidsovereenkomst op te stellen, juridisch gezien. Daarvoor word je nu al geholpen door bijvoorbeeld FBO, maar dat was het toen niet. Ja, dan kan je toch een juridisch medewerker voor aanstellen? Ja, maar moet je wel geld hebben. Dus afhankelijk van de club waar je werkt, heb je inderdaad juridische ondersteuning. Maar bij lang niet alle clubs in Nederland is dat zo. Hm. Die worden allemaal gesteund door de FBO. Vond je het leuk werk? Ik vond het uiteindelijk geen leuk werk. Omdat ik had gedacht van tevoren. En dat veel mensen maken die fout. Ook nu nog steeds. Veel oudspelers die zo van het veld getrokken worden. Dat je 80% van je tijd met voetbal bezig bent. En 20% van de tijd met de organisatie. Maar het is andersom. Je bent 20% van je tijd maar bezig met voetbal. En de rest ben je met de organisatie bezig. Met het blussen van brandjes, met media, met de begroting. Met van alles en nog wat. Wat vond jij het allervervelendste klusje? De begroting doorakkeren. Dat soort dingen. Daar heb ik wel gelukkig een hele goede meester in gehad. Paul van der Kraan, die is nu nog algemeen directeur bij Twente. Die was toen algemeen directeur bij Vitesse. Daar heb ik heel veel van geleerd. Maar dat vond ik heel lastig. Die cijfertjes had ik altijd een hekel aan. Maar waarom wordt dat dan niet uit elkaar getrokken? Ja, dat gebeurt nu steeds meer. Hè. Je ziet nu steeds meer dat in het, zeg maar, het hogere segment van de clubs die kunnen betalen, dat de technisch directeur een hulp krijgt. Die bijvoorbeeld de jeugdopleiding gaat doen. Waarbij jij als technisch directeur alleen bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor aan- en verkoopbeleid. Dus dat scheelt al een hele hoop werk. Want je hebt die hele academie ook nog onder je. Met al die jeugdtrainers die contracten hebben. Met fysieke trainers die contracten hebben. Die allemaal aflopen. Dus ja, het behelst zoveel. Precies, de clubs die dat zouden kunnen betalen, die hulp, die hebben allemaal geen technisch directeur. Ja, klopt. Ja, daar heb je gelijk in. Klopt. Ja. Ja. PSV-watcher, wie gaat het worden in Eindhoven? Ze hoeven voorlopig even niks te doen. John de Jong had het werk goed voor elkaar. En Marcel Brands heeft natuurlijk enorme technische know-how en ervaring en netwerk. Dus die kan dat in deze window die aankomt, kan die dat prima zelf doen. Met Jan Vennegoor of Hesslingen. Je zegt net dat ze hebben bij de grotere clubs altijd twee man. Nou, Jan Vennegoor of Hesslingen is manager voetbalzaken bij PSV. Ik denk eerlijk gezegd dat Max Huibertz de kandidaat is waarop gejaagd gaat worden. Ik denk ook wel dat hij goed zit bij AZ. Dat is een mooie twee-eenheid met Robert Eenhoorn. Heeft daar alle vrijheid, kan daar in alle rust zijn ideeën ontvouwen en ook uitvoeren. Dan hoor je bij PSV wel de naam nog van Greta Steinsson. Die heeft Marcel Brands destijds naar Everton gehaald. Heeft hij natuurlijk meegewerkt bij AZ. Oud IJsland International, ja, volgens mij. Zeker. En die is nu tweede man technisch vlak bij Tottenham Hotspur. Die is nog wel jong. Want ze halen iemand van buiten, is gezegd. Ernst Faber heeft alle cursussen gedaan binnen de KNVB. Die heeft ook zijn vinger opgestoken, maar die wordt het niet. Ja, dan heb je nog volgens mij nog één man die ook wel genoemd is. Alex Kroes. Dat is de oud-eigenaar van Go Ahead Eagles. En oud-eigenaar van SEG. Dat grote zaakwaarnemerskantoor. Ja, die heeft 18 jaar aan de andere kant van de tafel gezeten. Dus die weet precies hoe bestuurders denken, hoe clubs denken. En die heeft een heel groot netwerk. En was het bijna geworden bij Ajax. Dus dat zijn een beetje de namen die bij PSV circuleren. Maar misschien komen ze wel met een mooi konijn uit de hooghoed, hoor. Ja. Maar John de Jong is dan dus beschikbaar? Shoot. Die is beschikbaar, dus die kan ook eventueel nog naar een andere club. Maar ik denk wel dat ook onderdeel van het probleem, dat is volgens mij nog niet echt benoemd, is dat in Nederland ligt er ook heel veel druk op de technisch directeur. Ook in publicitair opzicht. In Engeland heb je de situatie dat alle druk komt eigenlijk op de manager te liggen. En dat is dan, in onze terminologie is dat vaak de coach, hè? En blijft, zeg maar, de technische man op de achtergrond eigenlijk in de publiciteit een beetje buiten schot. In de Nederlandse mediawereld, zou ik maar zeggen, is het steeds min of meer omste beurt. Dus dan gaat de trainer zijn kop eraf en dan moet de technisch directeur eruit. En door die druk die daar iedere keer rondom ontstaat, ook bij kleinere clubs, zie je heel veel verloop. Sneuvelen er onderweg, heel veel technisch directeuren, eigenlijk op alle niveaus. Maar is dat te voorkomen dan op een of andere manier? Ja, ik denk dat je sowieso, we hadden het net over vrouwenvoetbal, dat ja, de smalle groep moet putten. Dat is bij technische directeuren ook wel een beetje zo. Er is geen opleiding voor, geen kant-en-klare opleiding. Dus vaak is het een beetje aldoende leert men. Dat blijkt in de praktijk best wel moeilijk. En dat is er zijn nu ook weer een aantal jonge technische directeuren in betaald voetbal. Hè? Willem Jansen en Jordi Zuidam. En Flederis. Dus er komt wel een nieuwe generatie aan. Maar de spoeling is nog best wel dun. En je hebt best wel wat tijd nodig. Dat heeft Mark denk ik ook zo ervaren. Ja. Om het hele vak... Je wordt inderdaad, naarmate je langer in het vak zit, word je beter. Maar ja, wat Sjoerd aanstipt, dat wilde ik nog even bespreken. Dat is wel heel belangrijk inderdaad. Enorme druk die er op je rust. Je moet ook bestand zijn als bestuurder van een club om bijvoorbeeld een graftak in ontvangst te nemen met jouw naam erop. Of doodverwensingen te krijgen op je telefoon. Of hoodies, jongens met capuchons die je opwachten naar de wedstrijd. Dus die extreme druk, daar moet je wel tegen bestand zijn. En dat is leuke niet veel baan, mensen... echt leuk. Nee, maar dat is zo. Het is niet veel mensen gegund. Dat gaat en toch niemand doen als je heel het zo veel, heel veel bestuurders in Nederland worden gewoon bedreigd. Die komen er niet meer vooruit, want die denken, ach, blaf van de honden bijten niet. Maar ook nu zijn er heel veel clubbestuurders die gewoon bedreigd worden. En waar echt letterlijk gezegd wordt, we zullen je kinderen vinden. Of je kop gaat eraf als je dit niet doet. Ja, ga dan maar aanstaan. En dat is de tendens, helaas ook in de huidige maatschappij. Het moet vandaag gebeuren, vandaag presteren. Zo niet, dan gaat morgen je kop eraf. Dus dat zijn wel ontwikkelingen die denk ik debet zijn aan het feit dat er steeds minder mensen bereid zijn om het te doen. Maar er is wel een soort van opleiding, hè, bij de KNVB, geloof ik. Niet een basisopleiding, maar je wordt daarin begeleid, begrijp ik, als dat goed is? Ja, heel goed. Johan Cruijff University doet het ook. Dus dat gebeurt wel, maar ik bedoel daarmee, als het een begeleiding is, dan voorkom je natuurlijk dat het een eenheidsworst is dat van de KNVB bij een club terechtkomt. Ja, iedereen moet natuurlijk wel zichzelf kunnen ontwikkelen. Kijk, zoals ik mezelf toen beschreef, kijk, je komt recht van het veld af. Je hebt dingen in je hoofd, hè, over visie en beleid en speelwijze, noem maar op. Maar om het procesmatig op papier te zetten, dat is heel lastig. En dat leer je daar. Hè? Dus, dus je kan wel jezelf blijven. Ja. Alleen de manier waarop je het moet doen. De theoretische kant is voor veel oud-voetballers moeilijk. Hè? En dat is ook logisch, want je bent 15, 16 jaar voetballer geweest. Maar hoe doe je dat met Willem Jansen dan? Die is nu 36. Ja. Net gestopt. Ja. Ja, jij begeleidt hem bij. Nou ja, de club heeft mij ook echt de taak gegeven om hem te begeleiden en te helpen in alles wat het vak behelst. Maar waarschuw je hem dan ook voor die graftak bijvoorbeeld? Of heeft hij dat al? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Of heeft hij dat wel? Ja, maar dat is toch wel een belangrijk facet, blijkbaar. Ja, dat is zeker een belangrijk facet. En daarom heeft hij ook een hele verstandige keuze gemaakt, denk ik, om bij VVV te beginnen. Want dat is nog een club waar de rust heerst en waar de gekte niet regeert. Maar je moet in zo'n vak groeien. Wat PSV gedaan heeft met John de Jong en Marcel Brands. Brands was daar de technisch directeur. John de Jong was 8 jaar hoofdscout. Ja, die kon aan het handje van Marcel meekijken en meedoen. En dan groei je er echt in. Dus ik denk dat het op die manier beter is dan dat je bij de KNVB even een leergang doet. Maar dan is het wel dan heeft Willem Jansen nu wel een keuze gemaakt voor 10 jaar of 15 jaar. Want het is niet zo dat je dat even 2 jaar kan doen en dan is het weer klaar. Je moet er echt ingroeien, begrijp ik. Ja, je moet er echt ingroeien, Over een kleine 2 weken, dan begint het WK in Qatar. Gaandeweg worden de selecties bekend. Vanavond kregen de fans en spelers van Brazilië uitsluitsel. En Brazilië-aanvaller Anthony, die zat thuis met bekenden op de bank. En die kreeg te horen of hij bij de definitieve selectie zit. Anthony! Hij is op tv, hij zag het op tv. Hij zat op de bank met vrienden naast hem. En hij gaat mee, heel erg spontaan, klonk dit. Bijna alle Braziliaanse spelers maakten overigens een video. Dus die zijn allemaal online te zien. Sjoerd, dat Anthony meegaat is niet heel verrassend, denk ik. Zijn er nog wel verrassingen bij Brazilië? Dani Alves vind ik wel op zich wel een verrassing. Want dat is toch wel een speler die een beetje klaar is. Die speelt in Mexico nu. 39. Dus dat is wel opvallend dat hij meegaat. Dat vond ik de grootste verrassing. Je ziet alleen, dat vond ik het meest opvallend. Je ziet daar zo'n selectie van Brazilië ook gelijk, wat een ongelooflijke kwaliteit ze hebben. Dus het is wel een van de, hiermee is wel meteen een van de topfavorieten genoemd, denk ik. Ja, Mark, jij hebt uiteindelijk 8 interlands voor Nederland gespeeld. In 2000 was je in de race voor een plek in de WK-selectie. Je werd niet opgeroepen. Heb jij de videobeelden die je maakte toen met je VHS-camera snel weggegooid? Of heb je ze nog ergens? Ik zou je vertellen, dat was wel mooi. Want Artinuan was mijn concurrent. En ik had toevallig eergisteren met hem over, want ik was bij die wedstrijd van AZ tegen Djenepper. En hij raakte net fit voordat het EK toen begon. 3 maanden voordat het EK begon. En ik had er 1,5 jaar bij gezeten. Ik ging al mee in alle commerciële activiteiten. Ik stond op stickers en muntjes, weet ik het allemaal. Ik had echt de hoop dat ik erbij zat. En de dag erna heb ik toen, dus toen ik te horen kreeg dat ik er niet bij zat. Hoe kreeg je te horen? Van Frank Rijkaard op een vliegveld toen we terugvlogen uit Brazilië. Voor een interland. Toen landden we in Amsterdam. En ja, dat vergeet je nooit meer. Want ik zag ook dat hij het er zelf lastig mee had. We liepen de trap af en de zon die ging mooi onder. En toen zei hij me, ik vind het heel moeilijk. Maar ja, zit er niet bij. En dus ja, dat moment, dat vergeet je natuurlijk nooit meer. Omdat het enerzijds heel lastig was. Maar ik vond het ook een heel mooi moment tussen hem en mij. Omdat ik zag dat het hem ook iets deed. Ja. Wat heb je toen gezegd, weet je het nog? Ja. Ik ben de trap afgeduwd. Tackle gemaakt. Nou ja, goed. Ik weet niet meer, maar ik zal zoiets in de trant hebben gezegd. Van ja, god. Ja, super jammer, maar bedankt voor alles, denk ik. Was je er toen al van bewust dat het waarschijnlijk je laatste kans op een eindtoernooi was? Ja, zeker. Want ik ben nog een keer opgeroepen toen ik 35 jaar oud was. Heb ik ook nog 2 interlands mogen spelen onder Van Gaal. Maar ik wist toen al van, dit is mijn laatste kans op een EK of WK. Ja. Sjoerd, wel mooi trouwens dat hij zei, ik dacht dat ik erbij zat, want ik stond op alle stickers en muntjes. Zo ging dat toen. Dat mooi. Vrijdag dan wordt de selectie van Oranje bekendgemaakt, Sjoerd. Hoe staat het ervoor met De Ligt en De Pai? Nou ja, De Ligt is... ik gooi ondertussen even een glas water om, maakt niet uit. De Ligt is volgens mij gewoon weer fit. Die had een lichte blessure, die ziet ze gewoon weer terug. Dat zal niet zo'n heel groot probleem zijn. De Pai is wel een interessante kwestie natuurlijk. Ik denk dat hij het WK wel gaat halen. Althans, dat is ook de algemene verwachting. Maar die heeft gewoon totaal geen ritme. En dat is alleen al in sportief opzicht natuurlijk een nadeel. Want als je wedstrijd hebt gespeeld, dan heb je, is het makkelijk om in vorm te komen. Maar ook fysiek. Je loopt, als je geen enkel ritme hebt, natuurlijk ook meer kans op blessures. En als je straks gelijk een WK volle bak 90 minuten moet spelen, dan is dat best wel riskant. Zag je bij de vorige interlandperiode natuurlijk ook met Memphis. Had hij ook weinig wedstrijdritme en raakte hij geblesseerd tegen Polen. Toch tegen Polen was het, hè? Ja. Dus dat wordt wel echt een probleem. En Memphis is een van de allerbelangrijkste spelers van Oranje natuurlijk. Dus dat is wel het grootste zorgenkindje. Ja, maar Marco Timmer, hij zit nog niet bij de selectie van Barcelona. De Ligt, ook geblesseerd, die komt eind van de week, als het goed is, terug. Moet dan wel de keuze worden gemaakt om De Ligt wel mee te nemen? Ja, natuurlijk. Ja? Gewoon meenemen. Nou ja, goed, we zitten redelijk ruim in de verdediging. Jawel, maar het is wel gewoon een hele grote klasse spelen. Dan moet je gewoon meenemen. Ja, ja. Mark? Ja, zeker. Ja, De Ligt. Ja. Als je De Ligt thuis laat, dan moet je Van Gaal slaan, denk ik. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Nee, dat is echt een topspeler, toch? Kom op. Ja. En ook voor de toekomst. Dat is een fantastische speler. Maar wie gaat Van Gaal dan ergens op een trap zeggen dat hij niet mee mag? Denk jij? Oh, dat is een goeie. Dat vind ik een hele lastige. Nou, bijvoorbeeld een speler als Davy Klaassen zou best kunnen afvallen. En dat zou een speler zijn die er eigenlijk altijd bij heeft gezeten. Maar als je kijkt naar de alternatieven, nou, bijvoorbeeld Xavi Simons, die zich natuurlijk geweldig ontwikkeld heeft de afgelopen maanden. Mm-hmm. Ik weet niet of die afvalt, hoor. Het is puur een suggestie. Maar dat zou wel zo'n speler kunnen zijn waar Van Gaal nog even persoonlijk naartoe moet. Maar ik denk het niet. Denk je? Want hij heeft natuurlijk een bijzondere band met die Klaassen. Die speelt bij hem altijd bijna. Maar als je de Ajax-spelers, als je die 8 Ajax-spelers op een rijtje zet, dan word je niet vrolijk. Nee, maar hij zal ze toch niet alle 8 meenemen? Nou ja, dat kan bijna niet. Van Gaal kennende. Nou, het zou mij echt verbazen, hoor. Nou, ik sta er ook niet van te kijken. We hebben het net gehad over die opstootjes. Dat gisteren ook wel misschien een voorvloedsel is uit het feit dat heel veel jongens onder druk staan. Die willen allemaal mee naar dat toernooi. Sommigen zitten op de bank, sommigen niet. Presteren niet goed, het loopt niet bij de club. Wellicht heeft het daar ook mee te maken dat het gisteren tot een kookpunt kwam. En Van Gaal ziet, sorry, ik kom nog even terug op Klaassen. Van Gaal ziet in Gakpo nummer 10. Ja, dat vond ik, dat vond ik heel opmerkelijk. Dat hij dat, want zoals Gakpo naar buiten bracht, ik snap wel dat hij hem als 10 ziet, maar Gakpo zei er expliciet bij dat Van Gaal tegen hem had gezegd dat hij als spits of linkerspits geen enkele kans had. Toen dacht ik, pardon. Ja, dat is apart. Maar dan heb je dus, als je dus gaat tellen, heb je Xavi Simons die daar zou kunnen spelen. Dan heb je heeft hij nog nooit meegenomen, hè, Simons? Weet ik. Nee. Maar goed, ik reken hem er toch even bij. En Berghuis. Ja. Dus dan heb je drie spelers voor die positie. Dus dan zou het niet heel raar zijn als iemand Klaas is specifiek, voor die rol. En inderdaad, Gakpo, Simons en Berghuis kunnen ook alle drie op andere posities spelen. Wie zou je af laten vallen dan op die positie? Ja, zoals de kaarten er nu voor liggen, zou ik denk ik toch Klaas al. Ja, ik ook. Ik denk niet dat hij het doet. Zijn jullie blij dat je er niet over gaat? Heerlijk. Hoef je ook niet op een trap te gaan staan om die arme Mark van Inter te gaan teleurstellen. Die zal het moeten gaan vertellen. Nog even naar Wereldvoetbalbond FIFA. Die riep de voetbalbonden op om zich tijdens het toernooi alleen maar met voetbal bezig te houden. In een brief schrijven FIFA-voorzitter Infantino. Die schrijft dat gezorgd moet worden dat voetbal niet wordt meegesleept in alle ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan. Liverpool-manager Jurgen Klopp die vindt ook dat spelers en trainers niet lastiggevallen moet worden met vragen die niet over voetbal gaan. Now it's there, and now let them play the games. Let them just play the games, the players and the managers, and don't put Gareth Southgate constantly in a situation where he has to talk about everything. He's not like I'm not a politician, he has an opinion, and he's not a politician. He's the manager of England. Let him do that, and if you want to write something else about it, then do it, but by yourself, without asking us and all these kind of things, and Klopp said and Southgate said and all these kind of things, as if it would change anything. We all, you more than I, let it happen 12 years ago. Ja, we hebben lang geleden gekozen dat het WK naar Qatar gaat. En hij zegt dat je de voetballers de schuld niet mag geven. Journalisten moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen, vindt de trainer van Liverpool dus. Mark, ik zag jou nee schudden. Nou ja, ik vind dat hij helemaal gelijk heeft. Want ik vind sowieso de discussie al vreemd. Want het is maar net hoe. Welke discussie? De politieke discussie op dit moment. Plotseling word je geacht als voetballer iets over te zeggen. Hè? En moet je statements maken. Terwijl normaal gesproken de tendens is dat voetballers eigenlijk niks kunnen behalve voetbal. Dus als het je uitkomt, dan moet je plotseling een politiek statement maken. Dat vind ik triest. En inderdaad, het toernooi is er nu toch. Het is al triest genoeg dat het daar is. Dus laten we nu over voetbal gaan, ja. Oké, we wilden toch nog even een randzaak rondom het voetbal bespreken eigenlijk. Want we willen het over een chihuahua hebben met jullie. Oh, ja. Voelde hem al aankomen. Ja, zeker. Die is doodgebeden. Ja, het is wel een triest verhaal door de hond van Groningen spits Abraham. RTV Noord heeft erover bericht. Ze noemden in hun berichtgeving de naam van de speler. Die werd vervolgens bedreigd. Daarop stuurde Groningen hem op vakantie. Volgens de club is de situatie onveilig. Niet langer verantwoord dat hij thuis was. En de club besloot RTV Noord vervolgens tot nader orde te boycotten. Jullie hebben het gevolgd, hè? Neem ik aan. Wormoed werd vervolgens voorafgaand aan Utrecht Groningen bij de collega's van ESPN gevraagd naar uitleg over de boycott. En toen zei hij dit. Weet je, in Iran staan de mensen op, de boeren in Nederland, en nu ook maar de Groninger spelers, en hebben iets te zeggen. Zo, en dan zijn we trainers natuurlijk solidair en accepteren de beslissing, en dan zijn we verder. Maar op dit moment is het geen thema, waarom. We kunnen na de wedstrijd heel lang over praten. Maar uiteindelijk staan we nu hier voor de wedstrijd tegen Utrecht. Het was mooi te zien dat Short Mazou, Marco Timmer en Mark van Hinten allen onder tafel verdwenen. Omdat ze waarschijnlijk een antwoord wilden boycotten. Of willen jullie hier toch nog iets over kwijt, Marco Timmer? Even los van die uitspraken die belachelijk zijn. Deze man is zieltjes aan het winnen bij zijn ploeg. Hij wil zijn ploeg steunen in die boycott. Terwijl hij er eigenlijk zelf heel slecht op staat binnen zijn ploeg. En hij wordt een beetje neergezet als een warrige opa. En ik heb me vandaag even laten informeren door wat mensen. Het gaat gewoon niet zo heel erg goed met deze man aan het roer. Dus hij is zieltjes aan het winnen. Hij staat even los van die hond en los van zijn uitspraken. Om nou de Iraanse opstand erbij te halen. Ja, dat is, en hij is natuurlijk de weg kwijt. Ja. Dat is duidelijk. Wat moet je er nou mee, Sjoerd? Ja, nee, heel weinig, want het is volkomen krankzinnig. Dit is denk ik echt de meest krankzinnige quote van het jaar. Van een voetbaltrainer althans. Hier blijkt uit dat die man het ook niet meer weet. Maar nog even los hiervan. Kijk, die boycott, Net ging het er even om of RTV Noord er dan voor heeft gezorgd dat die speler bedreigd is. Daar zijn de meningen ook ernstig over verdeeld. Want ook daarvoor waren er al heel veel problemen rondom dit incident met die speler en rondom die speler. En dat was juist de reden van RTV Noord om daarover te publiceren. Vind ik journalistiek volkomen logisch. Echt volkomen logisch. Stond ook niets in dat nieuwsbericht dat niet klopte. En ik vind het daar, zeker in dat soort situaties, ik ben sowieso tegen boycotts, maar zeker in dat soort situaties voorkomen verkeerd signaal om de journalist, de boodschapper in dit geval, de schuld te geven. Ja, RTV Noord meldt inmiddels dat de boycott is opgeheven na een gesprek met Groningen-directeur Wouter Gudde. Wel zal Groningen voortaan na een wedstrijd nog maar één interview met een speler toestaan en de trainer. Ja. Voor RTV Noord. Dat is ook slecht natuurlijk. Dat is natuurlijk ook heel slecht. Dat zie je natuurlijk ook heel steeds bij de topclubs al. Dat je maar één speler voorgeschoten krijgt. Die jongens moet je opvoeden, ook met een mixzone. En in dit geval moet RTV Noord die moet gewoon hun werk kunnen doen. Ik ga even onderbreken, want de man binnen met een bord. Vierde man, hebben we blessuretijd volgens mij. De blessuretijd bedraagt. 2,5 minuut hebben we blessuretijd. Leek het ons aardig om jullie even te laten vertellen of jullie wel eens te maken hebben gehad met een boycott, Mark van Hintem. Ja, ik heb erover nagedacht. En kennen jullie vast wel een journalist. Destijds volger van Willem II, Wilbert Hak. En die heb ik wel eens geboycott. Achteraf heb ik er spijt van gehad, want inderdaad, een boycott hoort gewoon niet thuis in het voetbal. Maar ja, dat gaat wel eens uit emotie. Dan ben je niet tevreden over dingen die er geschreven worden. En ik was toen technisch directeur. Volgens mij is hij meerdere keren geboycott. Ja, hij is meerdere keren geboycott. Mocht hij het stadion niet in? Ja, klopt. Goed. Inmiddels wel? Kijk, ik heb geen idee. Hij werkt nog steeds, hoor. Ja, ja, prima. Marco Timmer? Nou ja, als voetbaljournalist heb je natuurlijk heel vaak de plicht om ook dingen te duiden en mensen spiegel voor te houden. En dat wordt niet altijd gewaardeerd, waardoor ze een tijd lang niet met je praten. En dat heb ik wel bij PSV gehad, met Tom Gerbrands. En ook wel met andere PSV's, met Marcel Brands en dat soort mannen. Maar dat komt ook altijd weer goed. Het is niet zo dat ze rancuneus zijn. Dus dat is ook altijd wel prettig. Ik heb één keer een verhaal gemaakt, een groot verhaal, in die tijd van de grote revolutie van Riemer van der Velde. 2013-14. Daar heb ik 8 pagina's in VI geschreven over hoe het daadwerkelijk eraan toe ging. Dat die man eigenlijk, na alles wat hij had opgebouwd, alleen maar zwarte hoofdstukken aan zijn succesverhaal aan het was toevoegen. En daar waren allemaal mensen met quote, die alle quotes lieten staan. Ja, dan ben je wel een tijd persona non grata, ja. Ja, laatste minuut van de blessuretijd is voor jou. Sjoerd, boycott? Nou, mini-boycottjes van individuen zullen wel eens zijn voorgekomen. Dat ze mensen boos waren en daardoor even niet meer bereikbaar waren. Maar niet een collectieve boycott. Ik kan me nog herinneren dat Martijn Krabber dan bij Feyenoord een keer geboycott werd. Om hele vage redenen. Ik vind het heel zwak van clubs. Maar ik zou er als journalist ook mijn schouders bij ophalen. Maar jij hebt ook nooit iemand zelf geboycott? Nee, maar ik vind ook echt dat journalisten, dat zijn wel de laatste die moeten boycotten. Ja. Dan ben je toch geen journalist voor om iemand te boycotten. Zou het woord boycotten ooit zo vaak achter elkaar zijn gevallen? Zo, We gaan het boycotten nu. We gaan het boycotten, dit onderwerp. Wat gaan we boycotten eigenlijk? Het woord. Woord, welk woord? Goed, dank. Dit was het Sportforum voor deze week. Dank Sjoerd Mossou, Marco Timmer en Mark van Hintem. Goed, zometeen natuurlijk weer met het oog morgen. Morgen om 8:30 zijn wij er weer. Dan met Appelkader Benali volgens mij. Ja, klopt. Morgen lang. Zometeen eerst het oog gepresenteerd door Chris Keijnen. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1. Je hebt het risico van spionage, je hebt het risico van sabotage. Verdieping bij het nieuws. Wat u in feite zegt, blijf polderen, maar zet er wel wat meer druk op. En als dat polderen niet werkt, moet je eigenlijk ook gewoon de partijen die het tegenhouden het buitenspel zetten. Elke dag een factcheck. Het is een feit. De Britse premier kan inderdaad voor de rest van zijn of haar leven aanspraak maken op meer dan een ton per jaar. En het opiniepanel. Spijbel jij wel eens? Jazeker. Avro Tros met Eén Vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Ik schrok ontzettend toen ik zwanger bleek te zijn. Meteen ging ik naar een abortuskliniek. Maar toen ik daar de echo zag, drong het tot mij door. Er is nieuw leven in mij. Dankzij goede hulp kon ik mijn kindje houden. Mijn dochtertje. Ik ben zo gelukkig met haar. Bekijk mijn hele verhaal op onbedoeldezwangerschap.nl. Dit is een initiatief van de Week van het Leven.